170 nowych potwierdzonych zakażeń. W Polsce mamy 1221 przypadków koronawirusa, 16 osób zmarło. W Sejmie o tarczy antykryzysowej na czas pandemii obrady i głosowanie będą zdalne. Ukraina całkowicie zamyka granice, nie wpuści do kraju nawet swoich obywateli. W Polsce mamy potwierdzonych 1221 przypadków zakażenia koronawirusem. Do 16 wzrosła liczba zmarłych. Wczoraj odnotowano 170 nowych zakażeń i jest to największy wzrost od początku epidemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 3 ofiarach śmiertelnych. W Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna, w Warszawie 84-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna. Wszyscy byli obciążeni chorobami współistniejącymi. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 16. Wczoraj potwierdzono badaniami laboratoryjnymi 170 nowych przypadków zakażenia. Najwięcej chorych jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim i łódzkim. Liczba zakażeń będzie rosła, mówił w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski i po raz kolejny apelował o przestrzeganie kwarantanny i ograniczenie kontaktów. Jedyne, co my możemy zrobić, to ograniczyć tę liczbę. Ograniczyć poprzez nie przychodzenie w miejsca, gdzie nie musimy. Nie chodzenie po ulicach. We wtorek rząd wprowadził zakaz gromadzenia powyżej 2 osób. Z domu można wychodzić jedynie do pracy, lekarza, apteki czy po zakupy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Propozycją tzw. tarczy antykryzysowej zajmie się dziś Sejm. Tarcza to pakiet regulacji dla biznesu, który ma złagodzić skutki pandemii koronawirusa. Chodzi o zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach i samozatrudnionych, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenie lub o dzieło i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wczoraj Sejm przyjął zmiany w regulaminie Izby, które umożliwiają zdalne obrady i głosowanie. Polska gospodarka skurczy się w 2 kwartale. To wynik zawirowań związanych z pandemią. Co będzie dalej? Możliwe są 3 scenariusze, mówił w programie 3 Polskiego Radia Piotr Arak, szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pierwszy, w którym wzrost gospodarczy w Polsce jeszcze będzie się utrzymywał i będziemy mieli odbicie w 2 połowie roku. Ta gospodarka jednak po momencie zanurkowania w dół będzie miała szybki moment na zrestartowanie swojej działalności. Drugi, no nie uda nam się takiego szybkiego odbicia zrealizować. No i gospodarka Polski się skurczy. Pierwszy raz od 1991 roku prawie 1% będzie mniejsza. I scenariusz taki najbardziej pesymistyczny. Gospodarka Polski nie odbija w tej 2 połowie roku. Zmiana wartości PKB będzie minus 5%. W budżecie na ten rok, przypomnę, zapisano wzrost produktu krajowego brutto o 3,7%. Unia pracuje nad wspólną strategią wyjścia z ograniczeń, które zostały wprowadzone, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Powstanie mapa drogowa na podstawie opinii naukowców i epidemiologów. Powiedziała o tym po 6-godzinnej wideokonferencji europejskich przywódców szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z powodu koronawirusa musielibyśmy spowolnić życie publiczne, by nie przeciążyć systemów służby zdrowia, ale z drugiej strony każdy kolejny dzień to koszty gospodarcze. Musimy to wypośrodkować, by nie znieść ograniczeń zbyt wcześnie z powodu koronawirusa, ale też by nie zrobić tego zbyt późno z powodu gospodarki, która naprawdę przeżywa ciężkie chwile. Przewodnicząca komisji powiedziała, że podejście dotyczące ewentualnego zniesienia ograniczeń ma być skoordynowane, ale nie oznacza to, że będzie się odbywało w tym samym czasie w całej Unii. Pod uwagę ma być brana sytuacja w poszczególnych regionach. Ukraińcy, którzy są za granicą, od dziś nie będą mogli wrócić do ojczyzny. Takie czasowe ograniczenia zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ich cel to zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem. Całkowite zamknięcie granicy zapowiedział wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, powinno ono być wcielone w życie do końca piątku 27 marca. Dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że tak restrykcyjne kroki są niezbędne w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem. Tymczasem wielu komentatorów wskazuje, że zakaz powrotu Ukraińców do ojczyzny jest sprzeczny z artykułem 33 ukraińskiej konstytucji, który mówi o tym, że obywatel Ukrainy nie może być pozbawiony prawa powrotu na Ukrainę w dowolnym czasie. Dotychczas ukraińskie władze zorganizowały powrót ponad 80 tysięcy Ukraińców drogą lotniczą i kolejową. Nie wszyscy stosowali się do wymogu 2-tygodniowej kwarantanny. Do tej pory na Ukrainie wykryto niemal 200 zakażeń koronawirusem. 5 osób zmarło. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Najłatwiejsze małe tworzywo. Na dobry początek audycji porannej zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Piątek, 27 marca to 87 dzień tego roku. Słońce obudziło się, aż trudno w to uwierzyć, ale prawie godzinę temu. Zajdzie po godzinie 18, a dzień potrwa prawie 13 godzin. Imieniny dziś obchodzą Aleksander, Benedykt, Ernest, Jan, Lidia i Robert. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Mailowo zd3@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i SMS-owo 71335. Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z Trójką w domu. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle być. Że jedny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie. Siedzisz, położę spać, los pomoże ci. Mało razy czułem się jak biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz na blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. Po godzinie 6:00 pierwszy sygnał od państwa, nazwijmy to zaczepno-obronne. O tym mówiliśmy już w tym tygodniu, że właśnie zmiana czasu. Ani się obejrzeliśmy, a to już z zimowego na letni w tę niedzielę. No jakby nie liczył, to pojutrze. Przypomnę, przestawiamy z drugiej na trzecią i pan Radek między innymi na ten temat, na temat tejże godziny. Ja tam nie będę spał godzinę krócej. Wstanę później. No dobrze, taka wersja zdarzeń też idealna. O tym, co dziś w audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. W związku z obecną sytuacją zostały wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej, a to oznacza, zresztą to widać na ulicach naszych miast, na drogach jest dużo mniejszy ruch. Właściwie nie ma ruchu, dość dobrze się jeździ, jest pusto. Trzeba uważać. Kiedy miasta są pustoszałe, kiedy na ulicach jest mniej samochodów, no to może uśpić czujność kierowcy. A właśnie, prosimy o ostrożność, bo mniej samochodów na drogach to wcale nie oznacza, że ryzyko wypadku czy kolizji zniknęło. O tym za kilkanaście minut. Przed siódmą spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, w rozmowie z Dariuszem Pierogiem opowie dziś o pawiu kongijskim. Samica była w wieku wskazującym na to, że już odbyła służbę wojskową. Mało tego, wyglądała tak, jakby obok niej wybuchł granat. Dosłownie rzęch, taki niedopierzony, ledwo żywy, posypiający rzęch. Za pół godziny kolejna barwna historia, dziś pawia kongijskiego. Tak swoją drogą, ktoś wie, jak wygląda taki jegomość? Po siódmej o niezwykłym wyzwaniu szycia maseczek, które mogą stanowić ochronę przed koronawirusem. Wiele osób zaangażowało się więc w szycie. Cała Polska działa, my też działamy. Mamy w Strachowicach jednoimienny szpital zakaźny, w którym takie zapotrzebowanie jest ogromne. Musimy, chcemy i działamy. Mamy mnóstwo osób, które chcą pomagać, więc musimy ten potencjał wykorzystać. A jest taki bardzo trudny czas teraz, więc trzeba działać. Wiele osób działa i działa m.in. pani Aleksandra Krzos z grupą ludzi z inicjatywy Widzialna Ręka Starachowice. Więcej o tym po siódmej. Od tego, co lokalnie, przejdziemy do tego, co dzieje się na świecie. Proszę, translację. Pierwszą naszą transmisję jednocześnie oglądało 100 osób. Generalnie odwiedziło nas około 2000. To dobry wynik, bo normalnie do naszego klubu, jak przyjdzie 300 osób, to już jest trochę ciasno. Codzienny raport ze świata na temat sytuacji związanej z koronawirusem przygotowuje Ernest Zozuń. To za godzinę. Dwa salony przed 8 i po 8. Naszymi gośćmi będą Artur Soboń, wiceminister resortu aktywów państwowych oraz profesor Michał Klajber. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatry zamknięte, więc będziemy zachęcać Państwa do obejrzenia bezpłatnych spektakli w sieci. Dziś na elektronicznym afiszu Bajki Robotów. Reżyser zaproponował, że zamiast takich klasycznych lalek, które też się zresztą w tym przedstawieniu pojawiają, ale że wystąpią roboty. No więc na scenie mamy zdalnie sterowane cyborgi i wykorzystany jest też teremin. Projekt Tata z dziećmi w e-teatrze. Co to takiego, jak bawić się w teatr w domu, tym przed dziewiątą? Zachęcamy, by zostać w domu i wybrać się z nami w podróż radiową. Widoki w górach są przepiękne, są cudowne keniony, które przypominają największe keniony z Ameryki Północnej. Ja miałem kiedyś okazję spływać Wielkim Kenionem. Różnica jest jedna, w tym kenionie nie ma wody. Do zobaczenia oczami wyobraźni, intrygujące miejsce w audycji podróżnej to jeszcze przed dziewiątą, a po dziewiątej o pozostałych atrakcjach, które na dziś przygotował dla Państwa program trzeci. Będą także zapowiedzi, między innymi w muzycznym rozkładzie jazdy. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami, zachęcamy do porannej korespondencji. Za chwilę szelest prasy, teraz 19 minut po szóstej. Ciao. wschodni brzeg. Walą z wiatrem, tak by słyszeć je. Miraż powoli rozmywa się. Plan doskonały, krótko skrzydły jest. W mieniu oka, głowa w piach. Tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, w ślepy pęd. Czuję w kościach, że minuty po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Daria Zawiałow. Dwie dwójki i 7 trójek. Nie wiem, jak konkretnie wygląda ten paw, ale w łazienkach królewskich to oczywiście królują i są bardzo głośne. Ale w Polsce na wielu takich obszarach, które są zabytkami łącznie z terenami zielonymi przy zamkach, pawie królują, tylko z pawiami ostrożnie. Jeśli on się zdenerwuje, potrafi zaatakować i podziobać. Czy też ta ona, o której to opowiadał w dwóch żołnierskich słowach, właśnie taką historię też wojskową, dr Andrzej Kruszewicz. O pawiu kongijskim jeszcze będziemy mówić przed godziną 7, a te w łazienkach to królewskie pawie, rzecz jasna. Szaleścimy prasą. Zaczniemy od pierwszej strony Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że sprzęt do walki z epidemią wylądował w Polsce. O tym także mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Wczoraj do Polski dotarły pierwsze transporty sprzętu ochrony osobistej dla medyków, m.in. maseczki, kombinezony i gogle ochronne, które polski rząd zakupił w Chinach. Od przyszłego tygodnia uruchomiony zostanie również most powietrzny z państwem środka, którym kilka razy w tygodniu do naszego kraju będą trafiały te i inne towary niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Rządzący ponownie apelują, by z domu wychodzić tylko w bardzo pilnych potrzebach. O tym pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Na pierwszej stronie dziennika Polska The Times stop COVID-19, czerwony odcisk dłoni i apel, jeśli to możliwe, nie wychodź z domu, unikaj skupisk ludzkich, często myj i odkażaj ręce. To ostrzeżenie w wielu miejscach, w wielu mediach, także na antenie trójki, dziś na okładce dziennika Polska The Times. Rzeczpospolita o tym, że potrzeba konsensusu, odłóżmy wybory o rok. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota pisze, że takie rozwiązanie, kompromis między rządzącymi a opozycją, wyciszy niszczący polityczny spór i umożliwi współpracę teraz w walce z epidemią. To na otwarciu dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Odzwyczailiśmy się od zagrożeń i dlatego tak łatwo poddajemy się lękom. Nie zmarnujmy tego kryzysu, nie zmarnujmy go na strach. Tylko spokój. To na okładce dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ocalmy 300 tysięcy miejsc pracy. Prześlij trochę wsparcia. Tak nazywa się akcja pomocy fryzjerom, kosmetyczkom czy fizjoterapeutom. Wspólnie z czytelnikami można uratować ich firmy. To akcja z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Puls biznesu o papierowej tarczy antykryzysowej. Ratowanie gospodarki przegrało z 500+. Wytykają rządowi organizacje biznesowe o wielkich brakach w programie wsparcia. Mówią też branże, na przykład ta motoryzacyjna. To nie tylko na otwarciu, ale także na czwartej, na pierwszej, na czwartej, na piątej stronie oraz na pierwszej Pulsu Biznesu. Nasz dziennik o tym, że Komisja Europejska pod pretekstem walki z epidemią próbuje zwiększyć swoją władzę w kierunku superrządu. Na pierwszej stronie naszego dziennika, na okładce przeglądu sportowego, o tym, że Anita Włodarczyk bez trenera, Krzysztof Kaliszewski pozostał w Stanach Zjednoczonych, a więc rozpadł się duet, który zdobywał medale przez ponad 10 lat. Porzucona mistrzyni na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Myślę, że jeszcze do prasy będziemy zaglądać, bo i tematów ciekawskich sporo.

To naukowa elita, dlatego gdy tylko koronawirus SARS-CoV-2 dotarł do naszego kraju, od razu ruszyli do pracy i opracowali polski test do jego wykrywania. Taki zestaw diagnostyczny będzie sporo tańszy od zagranicznego, mówi kierująca instytutem dr Agnieszka Fischer. Mamy polski test na wirusa o wielkim sukcesie naukowców z Poznania. Dziś informuje Super Express. Bardzo Państwu dziękujemy za poranną korespondencję. Tak podglądam, podczytuję. Pan Tomek Parzący Kawę z Katowic już na słuchu po drugiej stronie radioodbiornika. Także z nami pan Marek podsyła dokumentację fotograficzną. To właściwie tak jak patrzę, jesienne kolory za szybą składu, który prowadzi pan Marek, a więc już w pracy. Niektórzy muszą. Na rzecz innych, no i jeszcze pan Stanisław, który właśnie szykuje się do pracy, a to wszystko przy dźwiękach Trójki, z pozdrowieniami z Częstochowy. zd3@polskieradio.pl za 23:07. Mała dziewczynko, tak, tak, ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej. Ona ci nie odmówi, powie okej. Dalej jej nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi, czemu koszulka we krwi. Parę razy upadła na znak, była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd, nie wiadomo skąd, i mała rągi błąd. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Ha! Mała się bawi, uderza w gaz, już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas, więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Na świętowanie weekendu niektórzy już świętują w gronie rodziny. No jeśli to bezpieczne, to jak najbardziej już weekend. To pani Iza z Christchurch melduje, że po drugiej stronie internetowego radioodbiornika zostajemy w domu. Drugi dzień totalnego zamknięcia. Sprzątanie zajęło nam pół dnia, a dziś rozrywka. Przesyłamy pozytywną energię z Nowej Zelandii. To tak, tak, tam to już nawet pomijając zmianę czasu z zimowego na letni, późne popołudnie piątkowe. Już weekend. A u nas piątkowy poranek za 7:20. Zapraszamy do Trójki. No i u nas w związku z obostrzeniami w poruszaniu się zmniejszył się znacznie ruch na drogach. Pusto jest i w miastach, i na drogach krajowych, czy trasach szybkiego ruchu. Jednak eksperci proszą o ostrożność, bo mniej samochodów wcale nie oznacza, że nie może dojść do wypadku czy kolizji. Właściwie nie ma ruchu. Dość dobrze się jeździ, jest pusto. Trzeba uważać. Wobec tego, że jest tak pusto, czy to nie usypia naszej uwagi, bo zazwyczaj jest duży ruch, jeździmy wolniej? Tak, oczywiście. Wydawałoby się, że przy mniejszym natężeniu ruchu może być luźniej, spokojniej i tak dalej, a to wcale nieprawda. Jan Morozowski, instruktor nauki jazdy. Bo są ludzie, którzy jeżdżą tak, aby naprawdę stworzyć problem. Są sytuacje, w których ludzie również przysypiają na jezdni. Przy niedużym ruchu, takim niespodziewanie niedużym ruchu. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Kiedy miasta są pustoszałe, kiedy na ulicach jest mniej samochodów, no to może uśpić czujność kierowcy i może on nie być w stanie tak dobrze zareagować i nie być tak bardzo skupionym, jak jest, kiedy jedzie w dużym ruchu, kiedy musi być stale czujny. I tu mogą się nakładać też dwie rzeczy tak naprawdę, ponieważ puste, szerokie miejskie ulice mogą zachęcać i tak jest, my to wiemy z badań, że psychicznie to prowokuje kierowcę do szybszej jazdy, więc jednocześnie może być pokusa, żeby poruszać się pustymi ulicami szybciej, bo nie ma ruchu. Pozory mogą wskazywać na to, że jest spokojnie. Owszem, spokojnie się jeździ, ale są ludzie nieodpowiedzialni. Poruszają się po drodze z kosmicznymi prędkościami. No i jest ten problem pewnej koncentracji. To taki jak występuje na przykład na, nie wiem, autostradach, długich trasach, kiedy nic się nie dzieje, to człowieka trochę usypia. No i wówczas może być jakiś problem z reakcją w sytuacji zagrożenia. Może dochodzić do kolizji. Paradoksem ruchu drogowego jest to, że im mamy lepsze warunki na drogach, tym wypadki są cięższe. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Mniej oczywiście mamy w tym momencie stłuczek, ale one nie mają znaczenia dla poziomu naszego bezpieczeństwa. Jeżeli droga jest pusta, jeżeli na dodatek jest ładna pogoda, słone niebo, świeci słońce, tym bardziej prowokuje nas to do rozwijania większych prędkości. I wtedy, gdy nie spodziewamy się, że na drodze może nagle ktoś się pojawić, jeżeli będzie miało miejsce niespodziewane zdarzenie, na przykład przez jezdnię będzie przebiegał człowiek, no wtedy do tego nieszczęścia może bardzo łatwo dojść. Statystycznie przy dużo, dużo mniejszym ruchu, tak obserwujemy teraz taki w Polsce, zdecydowanie będzie na pewno mniej kolizji, będzie też pewnie mniej wypadków drogowych, ale mogą to być wypadki cięższe. Dlatego mój taki apel, mimo że wydaje nam się, że możemy bezpiecznie się poruszać, bo ulice są puste, prosiłbym o zachowanie szczególnej ostrożności, nie przekraczanie limitów dozwolonej prędkości, no i paradoksalnie o zwiększenie uwagi. Jak zwykle te dobre rady przypominamy, no w związku z obostrzeniem w poruszaniu się zmniejszył się ruch na drogach, ale jednak my wciąż przypominamy za specjalistami, ekspertami, noga z gazu, proszę uważać na drodze. A te rady dla Państwa kierowców zebrał Tomasz Jeleński. Stowarzyszenie Społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. W gronie korespondentów w audycji porannej także pani Agnieszka z Słonecznego Olkusza. Właśnie przygotowuje się do pracy. Informuje, że piękny, rześki, słoneczny poranek. Kto może, niech zostanie z Trójką. A warto, bo za chwilę spotkanie z doktorem Kruszewiczem. Siedzę na dworcu w Kansas City i smutek mi ozdabia twarz. Tak sobie myślę o bracie, czy ty też takie zdany czasem masz. Siedzisz na dworcu Kansas City i zamiast biedać troisz się, zdychasz do panny lub kobity i kombinujesz Bóg wie co. A zegar stawał jak wyryty, a rybą kurzy się z głów. To wieczór nad Kansas City i księżyc rusza na lód. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słowo ukryty będę tak mały maki plus. Lecz chociaż miasto Kansas City wyszło pomyślnie z wielu prób, do ciebie wracam słaby syty, być murowadłem u twych stóp. Babika na papa, pa, być murowadłem u twych stóp. Przypominam o głosowaniu na Polski Top Wszechczasów. Oczywiście Skaldowie także w zestawie do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zachęcamy. Za 10 minut siódma dziś dr Andrzej Kruszewicz opowie o niezwykłym ptaku mieszkającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Ten ptak to paw kongijski, a pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Jak wygląda paw kongijski? No, jest to ptak niezwykły. Zupełnie nie ma związku z takim normalnym pawiem indyjskim czy pawiem złotym. Pochodzi właśnie z zachodniej Afryki. One zamieszkują dżunglę. W rzeczu Konga tam jest bardzo mało ludzi, bardzo trudno się tam poruszać i one tam w skrycie żyją. Mało tego, od lat 50. nikt nie widział pawia kongijskiego w naturze. No i stara kolonia belgijska, Kongo, po jakby usamodzielnieniu się tych kolonii, niestety Belgowie tam kombinowali, żeby w jakiś sposób swoje jeszcze tam ślady zachować. Może niestety, może nawet jest to korzystne, bo jednak niektórzy tam mieli jakieś swoje budowy, mieli rodzinę, mieli swój świat, niektórzy tam przyszli na świat. Więc Belgowie zaczęli inwestować trochę w ochronę rodzimej przyrody tam w Kongu i no, powstały stacje hodowli bongo. To są takie piękne antylopy, które mamy w warszawskim zoo, ale też próbowano pozyskać te pawie kongijskie w jakiś sposób do hodowli. To się w końcu udało i ta hodowla w jakiś sposób w Antwerpii się dzieje. Antwerpia miała taką wyłączność na te pawie kongijskie. U nich one były, ale bardzo niechętnie wypuszczali od siebie. No i tych pawi kongijskich jeszcze lat temu 3 to było niewiele ponad 20 w Europie, z czego większość była właśnie w Antwerpii, ale poprzez nasze kontakty z Antwerpią, myśmy im coś tam dali, raz, drugi, trzeci, w jakiś tam sposób ta wymiana szły, jakieś sukcesy były, dano nam parkę. Pawi kongijski z wielkim szumem, z wielką pompą dostaliśmy parkę. No więc samica była w wieku wskazującym na to, że już odbyła służbę wojskową. Mało tego, wyglądała tak, jakby po bok niej wybuchł granat. Dosłownie rzęch, taki niedopierzony, ledwo żywy, posypiający rzęch. Samiec znowu był ciut młodszy, ale też raczej już po odbyciu służby wojskowej, który miał takie zawieszki polegające na tym, że zatrzymywał się z nogą w górze. Wyglądało to przedziwnie, ale takie sekundowe zawieszki miał i stał z taką nogą w górze. No i taką parę dostaliśmy od Belgów jako prezent przyjacielski. No, połączyliśmy je gdzieś na naszym zapleczu, dostały ciepłe pomieszczenie, było bardzo sympatycznie. Bogate żywienie, dobry klimat w Polsce. I co się stało? Zniosło jajko, samica zniosła jajko. Niestety koordynator powiedział nam, że tylko odchów naturalny wchodzi w grę. Czyli trzeba było to jajko zostawić samicy. Ono było trochę mniejsze niż normalnie to jajko. Natomiast ta samica kompletnie nie wiedziała, o co chodzi z tym jajkiem. Nie przyznawała się, że to jej. Więc zabraliśmy to jajko, próbowała je tam wysiadywać, ale w ogóle to nie było sensowne. Okazało się, że jajko było zapłodnione. Czyli myśmy z takich dwóch grzechów, że powiem to wprost, doprowadzili do tego, że zniosły zapłodnione jajko. Co prawda nie umiały się nim zająć, ale było. Więc koordynator hodowli pawi kongijskich przekazał nam trochę młodszą parę. I ta trochę młodsza para, która nie rokowała specjalnie pewnie, wystartowała. Wystartowała, mieliśmy pierwsze młode odchowane, w pewnym momencie mieliśmy 3 młode odchowane z 5, które w ogóle w Europie się odchowały. W ubiegłym roku odchowaliśmy 5 z 7, które w Europie się odchowały. I w tej chwili mamy taką sytuację, że większość pawi kongijskich w Europie urodziła się w Warszawie. Mamy już 3 parę, pozwolono nam na skompletowanie 3 młodej pary, pomienialiśmy się z innymi ogrodami, ale w efekcie jesteśmy potentatem. Większość pawi kongijskich jest od nas, bo u nas one się rzeczywiście rozmnażają, więc mamy taki duży wkład w ratowanie fauny Konga. Może kiedyś nam ktoś to wynagrodzi. Więc jeżeli gdzieś Państwo zobaczycie w którymś ogrodzie zoologicznym pawia kongijskiego, jest prawdopodobieństwo pół na pół, albo nawet więcej, że jest urodzony w Warszawie. Kto by pomyślał, Polska pawiem kongijskim stoi. Warszawski Ogród Zoologiczny ze względu na pandemię jest zamknięty dla zwiedzających, no ale jak oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że już wkrótce pandemia minie i wraz z nadejściem ciepłej, pięknej wiosny będziemy mogli pójść na spacer do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. A z doktorem, dyrektorem warszawskiego zoo Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk. Audycja poranna za 6 minut 7. Padły z ram,